to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni grają z Turcją w ostatnim sprawdzianie przed Euro. Na boisku jest dobrze, gorzej wygląda sytuacja z kontuzjami. Prezydent mówi, że stanie na straży interesów polskich wojskowych, to jego obowiązek, i zapowiada rozliczenie winnego śmierci polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Burze z ulewnymi opadami deszczu i silnym wiatrem przechodzą przez południowo-wschodnią Polskę. Polska prowadzi z Turcją do przerwy 1-0 w towarzyskim meczu piłkarskim w Warszawie. To spotkanie na Stadionie Narodowym ogląda Adam Malecki. Oj, przed chwilą bardzo groźna sytuacja dla Turków. Mieli okazję na to, żeby wyrównać, bo to my od 12 minuty prowadzimy 1-0 w tym właśnie ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Europy. Teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jeszcze Turcy starają się doprowadzić do wyrównania, ale bardzo dobrze radzi sobie w polu karnym nasza obrona, chociaż teraz strzał niespodziewany Sameka Taydina, ale Wojciech Szczęsny na posterunku. Zresztą Wojciech Szczęsny jest jednym z najlepszych naszych zawodników w dzisiejszym meczu. Gra bardzo pewnie, dyryguje obroną. No jest stałym, mocnym punktem naszej reprezentacji. Kontuzja, niestety goni kontuzję i wszystkie dotyczą niestety napastników. No bo z Ukrainą straciliśmy przecież Arkadiusza Milika. Dzisiaj boisko z powodu urazów musieli opuścić Karol Świderski w 12 minucie. Wydarzyło się to od razu po tym, jak Karol wyprowadził nas na prowadzenie, kiedy strzelił gola, potem cieszył się i podczas cieszynki niefortunnie stanął, skręcił kostkę, no i podobno pojechał już do szpitala. Będzie przechodził badania, oby wszystko było dobrze także z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji w 33 minucie poprosił o zmianę, zszedł z boiska, a potem był opatrywany. Coś, jakiś uraz mięśniowy, nie wiadomo do jakiego stopnia jest to poważna kontuzja. Teraz Krzysztof Piątek jest w polu karnym, będzie dośrodkowanie, ale wyłapuje piłkę bramkarz reprezentacji Turcji. Także czekamy teraz na informacje dotyczące Roberta Lewandowskiego, który tutaj został uhonorowany przed meczem, 150 mecz w kadrze, potrzebujemy jego goli, przecież strzelił dla reprezentacji 82 gole. Bardzo ważne jest to, żeby Lewandowski był gotowy na pierwszy mecz z Holandią, który rozegramy na Euro już w niedzielę. Czekamy też na wieści dotyczące Karola Świderskiego, a tutaj na Stadionie Narodowym trochę przycichło wszystko, bo mamy świadomość i piłkarze też mają świadomość, no, że bez Roberta, bez naszego kapitana będzie trudno. Jak na razie 57 minuta spotkania, jest 1-0 dla reprezentacji Polski. A relacjonował Adam Malecki. Jeszcze jedna informacja sportowa. Natalia Kaczmarek zdobyła złoty medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Więcej sportu za około godzinę. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jego obowiązkiem jako głowy państwa jest stanie na straży interesów polskich wojskowych. Po spotkaniu z żołnierzami w obozie ćwiczeń Zielona pod Białymstokiem podkreślił, że prowadzone są działania mające na celu ustalenie zabójcy żołnierza na granicy polsko-białoruskiej. To jest dla mnie sprawa bardzo ważna, tak jak powiedziałem. Kwestia tego, żeby polski żołnierz mógł służyć bezpiecznie, dla mnie jako zwierzchnika sił zbrojnych ma znaczenie fundamentalne. Żołnierz chroni Rzeczypospolitej, ale w moim przekonaniu obowiązkiem prezydenta jest także chronić żołnierza i interesy żołnierza. Podejmujemy wszelkie działania, żeby ustalić sprawcę i mam nadzieję, że ten sprawca zostanie nie tylko ustalony, ale zostanie także schwytany, w odpowiedni, adekwatny sposób ukarany. 21-letni Mateusz Sitek, żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, zginął podczas patrolu na granicy z Białorusią. 28 maja został ugodzony nożem przez migranta. Kilka dni później zmarł w szpitalu. Obrona granicy była jednym z głównych tematów wyjazdowego posiedzenia rządu oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyły się dzisiaj w Białymstoku. Tam rząd zdecydował, że wschód kraju zostanie przygotowany na wypadek zagrożenia wojną. Przyjęto uchwałę ustanawiającą Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Zgodnie z nim do obrony zostaną przygotowane tereny, które znajdują się przy granicy z Białorusią. Na program zostanie przeznaczonych 10 miliardów złotych do 2028 roku. Przez południowo-wschodnią Polskę przechodzą burze z ulewnymi opadami deszczu i silnym wiatrem w porywach do 90 km na godzinę. Cały czas rośnie liczba interwencji strażaków. Marta Szulborska. Do godziny 20 strażacy odnotowali 400 interwencji w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej w województwach lubelskim blisko 100 i świętokrzyskim ponad 80. Działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych ulic i budynków. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, w Świętokrzyskiem do ewakuacji przedszkolaków użyto pontonu. W Kazimierzu Wielkim doszło do zatopienia drogi dojazdowej do przedszkola. Kilkanaścioro dzieci zostało przetransportowanych przez strażaków za pomocą pontonu. Mniej interwencji odnotowano w województwach małopolskim i śląskim. Ostrzeżenia przed burzami na południowym wschodzie Polski będą obowiązywały do godziny 2 w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południu miejscami burze. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 18 w centrum i 22 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. DH Plus. Zbliża się 9 minut po 10 w programie Trzecim Polskiego Radia. Ponownie witam Państwa Grzegorz Hoffman. Druga część audycji rozpoczęta. To oczywiście duet The Black Keys ze swojego najnowszego albumu Ohio Players. Najlepsza płyta The Black Keys od ładnych kilku lat. Myślę, że po części wynika to z obecności w nagraniach, nie wszystkich oczywiście, Becka. Gonna do, tell your mama, gonna fight it all through. nails. Come on, let your hair down. Running over the rails. Yes, sir. With this paper, I go dumb. Froze both arms. Mike got frostbite, cause my neck feel numb. Pointers round my neck, she say I got a lot of charm. Type of money, make a bougie bra, one up in my pawn. And it's warm, like grits in the morn. Got two things in common, that's my bitch and my barn. Everything exotic, we got chronic, so the vibe's right. Got that type of ass that can really give the blind sight. Wanna see. Entertain the crowd, but if you look at me too long, you might be with child. Hey, I might buy the Birkin if she worth a bag. Yeah. Mix it with the hash, take a puff and pass. Yeah. Gone bounce that ass. Mm-hmm. Long paper cash is through that nigga stash. Mm-hmm. Strong take a gas, flame is up, get blasted. She treat me like me, she bout to blow me fast. Mm-hmm. Yeah. You wanna see it. Yeah, let me see it. Let me see it. Hey, yeah. If you wanna see this paper crown. You wanna see it. Yeah. Let me see it. To była grupa The Black Keys, właściwie duet The Black Keys z gościnnym udziałem rapera Juicy J i Becka. Becka chyba nie trzeba przedstawiać. Tytuł piosenki Paper Crown. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Szkocji, skąd pochodzą Aidan Moffat i Malcolm Middleton, czyli duet posługujący się nazwą Arab Strap już od wielu lat. Wrócili po dłuższej przerwie przed paroma laty i ta płyta, która ukazała się całkiem niedawno, to jest drugi album po ich powrocie. I'm totally fine, don't give a fuck anymore. To jest tytuł płyty i jest to wydawnictwo bardzo dobre. Zresztą to ciekawe, że zespół, który ma na swoim koncie już sporo płyt, sporo nagrań i to na niezłym poziomie artystycznym, wrócił po dłuższej przerwie i oba albumy, które ukazały się właśnie po tej przerwie, są naprawdę bardzo dobre. juvenile children, derailing all discourse for fun. They've got your attention, the slapstick insurgents, with giggles and shits and grenades. They've got your attention, deluders and doxers, self-righteous, self-styled renegades. They've got your attention, the groomers and grifters, and they've all done their own research. They've got your attention, antagonized fanboys, while Nazis and rapists sell merch. All the skillful stimuli, oppression and opprobrium. You think I'd riot, you think I'd cry, instead I sit here fucking numb. The village hall's on fire all day, and nobody knows anyone. I play to win, I came to slay, so call my head then, one on one. I want to suck on a stone, taste the salt from the sea, rest my head in the arms of a tree. I want to swim in a brook, push my toes in the mud, and forage for berries and buds. I want to graze on some goose grass, chew on chickweed, lie down in the Norfolk reed. I want to strip by a stream, feel my balls on the breeze, slide my hand in your jeans and squeeze. Paperless pulpit, and I hungrily swallow their bait. They've got my attention with tridents and truth bombs and sidebars and shock drops and hate. Nowo płyta Arab Strap zaczyna się od mocnego uderzenia, jak słyszeliśmy, bo to właśnie ten utwór rozpoczyna ten album, A la Tonsness. Później jest bardzo różnorodnie, a w drugiej części płyty pojawia się taka oto ballada. The blood congeals, hearts won't mend, and wounds are beside you. Don't let zealots and fools divide you. Sorry for the mess, we were trying our best. Our only hope now is you. Haven't you heard? Didn't you hear me? Haven't you heard? Didn't you know I love you? Haven't you heard? Didn't you hear me? Haven't you heard? Didn't you w roku 2005-2006 Arab Strap zamilkli na blisko 16 lat. Warto było czekać, bo dwie płyty, które ukazały się po tej przerwie, czyli As Days Get Dark sprzed lat 3 i I'm Totally Fine With It, I Don't Give a Fuck Anymore. Ta płyta ukazała się w maju tego roku. Naprawdę są na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Krótko mówiąc, duet Arab Strap rządzi to tylko nie... I to nie tylko w Szkocji. Teraz posłuchamy zupełnie innej muzyki. To będzie dosyć konkretna wolta stylistyczna. Otóż po kilkuletniej przerwie powrócił amerykański zespół Dive. Nadal na czele zespołu stoi Zachary Cole Smith, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. No i on oczywiście ma obok siebie kolegów, którzy zresztą z nim grają na płytach Dive już od ładnych kilku lat. Tytuł albumu Dive to Frog in Boiling Water. We'll be right back. Amerykański shoegaze Anno Domini 2024, grupa Dive z Nowego Jorku, istnieją już od lat kilkunastu, ale dopiero czwarty album ukazał się niedawno. Frog in Boiling Water, tytuły utworów Brown Paper Bag i Raining on Your Pillow. Teraz przenosimy się już do Wielkiej Brytanii. Posłuchamy grupy, która już nie istnieje od ładnych parunastu lat, ale co jakiś czas ukazują się nagrania, które gdzieś tam się znalazły albo zostały skompilowane na nowo. Jak zwał, tak zwał. Wracamy do muzyki. To będzie grupa Broadcast. Oczywiście w roli głównej Trish Keenan jako wokalistka. Nagrania pochodzą z płyty Maida Vale Sessions. Yeah. To była grupa Broadcast z płyty Maida Vale Sessions. Nagrania dla BBC World, Backwards i Come On, Let's Go. Ta płyta Maida Vale Sessions ukazała się parę lat temu, ale do grupy Broadcast wrócimy w najbliższym czasie, dlatego że są dostępne już w tej chwili w pewnym sensie może nie tyle nowsze nagrania, ile takie, które jeszcze wcześniej nie były znane. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii, klimat muzyczny zbliżony. Still Corners. Turquoise moon echoes from the sky into my mind. Turquoise moon, the two of us tonight, in your pale blue light. Turquoise moon, now just an empty sky. I'll see you again one night. Still Corners, duet brytyjski ze swoją najnowszą płytą Dream Talk. Turquoise Moon i The Ship. To tytuły utworów, które właśnie wybrzmiały. Teraz posłuchamy Darii ze Śląska, która całkiem niedawno wydała swój drugi album. Piosenki już częściowo znane z anteny Trójki. Nawet ta pierwsza, to już znana od zeszłego roku, ale to chyba nic nie szkodzi, jeżeli jest na niezłym poziomie artystycznym. Ostatnia prosta, dzisiaj jeszcze zostań. Jutro nas nie poznam, więc dzisiaj jeszcze. Czuję, że czasami ze mną grasz. Prawda, fałsz, ciągły roller coaster. Mówisz, że wieczorem coś tam masz. Późny lat. Zejdzie ci na poczcie. Nie przyznaję, że to znowu pancz. Prosto w twarz i przebieram poście. Myślisz, że przeginam, no to patrz. Wpadam w trans, robi się nieznośnie. To ostatnia prosta. Dzisiaj jeszcze zostań. Jutro nas nie poznam, więc dzisiaj jeszcze zostań. To ostatnia prosta. Dzisiaj jeszcze zostań. Jutro nas nie poznam, więc dzisiaj jeszcze zostań.

pięknie proszę, popatrz na mnie dłużej. Nie potrzeba więcej nic, bo tutaj mam swój. Afekty i kawałek nieba. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękuję Państwu za uwagę i na zakończenie jeszcze przez chwilę parę Santa Barbara. Dzięki, do usłyszenia. Sweet swim and it's full out will follow as long as you stay here. Sticks and stones never fall. I'll roll and roll with an infinite fact. What you have been told beyond this cold, its wonder keeps my own fire, but snow makes my feet hurt, and so I'm crawling in. I'll run and roll within. Have been told beyond.